getirelim ben. Karıştı gazellere, tabiatım kurusun, vurgunum güzellere. Dir nanda, dir nanda, hop dir nanda, dir nanda. Dir nanda, dir nanda, hop dir nanda, dir nanda. Başımdan toza battı püskülü, benim sevdiğim güzel memleketin has gülü. Dir nanda, dir nanda, hop dir nanda, dir nanda. Dir nanda, dir nanda, hop dir nanda, dir nanda. Çamur oldu köşesi, ana seni vermiyor, ateşlere düşesi. Dir nanda, dir nanda, hop dir nanda, dir nanda. Dir nanda, dir nanda, hop dir nanda, dir nanda.